Polski Radio, program trzeci, poniedziałek, 19 czerwca, jest 11. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. A wrocławska prokuratura będzie prowadzić śledztwo w sprawie zamordowanej w Grecji 27-letniej Polki. Polska przed szansą wejścia w czwartą rewolucję przemysłową, mówi w Gdyni premier. Kolejni terytorialsi szkolą się w warmińsko-mazurskim. Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu zbada sprawę śmierci 27-letniej Polki, która została zamordowana w Grecji. Śledztwo nakazał wszcząć minister sprawiedliwości. Polscy prokuratorzy mają niezwłocznie wystąpić do greckich śledczych o przekazanie materiału dowodowego. Kobieta pracowała w jednym z hoteli na wyspie Kos. Zaginęła tydzień temu. Wczoraj odnaleziono jej ciało. Wcześniej grecka policja aresztowała 32-letniego mężczyznę z Bangladeszu. Śledztwo wykazało, że był on ostatnią osobą, z którą Polka się spotkała. Polska stoi przed unikalną szansą wejścia w czwartą rewolucję przemysłową, mówi premier Mateusz Morawiecki. Podczas otwarcia forum Wizja Rozwoju w Gdyni szef rządu powiedział, że nasz kraj przeszedł do systemu cyfrowego w usługach publicznych, a teraz konieczne są zaangażowanie przedsiębiorców i wsparcie państwa. Tej szansy tym razem nie możemy zmarnować. Polska przeszła już, mogę powiedzieć, z dumą w ostatnich latach od systemu analogowego do systemu cyfrowego. Ale to jest infrastruktura, to jest baza, to są usługi publiczne dostępne w ogromnych ilościach, różne usługi publiczne w systemie cyfrowym. Ale ten najważniejszy skok w gospodarkę przyszłości musi się odbyć przede wszystkim przy udziale przedsiębiorców. Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda mówił z kolei w Trójce, że zapowiedziana inwestycja Intela dowodzi, że Polska jest niezwykle atrakcyjnym krajem dla biznesu. W programie trzecim Polskiego Radia podkreślał, że nowa fabryka to tysiące dobrze płatnych miejsc pracy dla młodych ludzi. Intel to jest kilkanaście miliardów zainwestowane w Polsce i zatrudnianie kilkanaście tysięcy inżynierów. To jest coś aspiracyjne dla młodych ludzi, którzy nie musząc wyjeżdżać z Polski będą mogli pracować dla Intela, inaczej musieliby wyjeżdżać do Stanów Zjednoczonych, do Doliny Krzemowej czy jeszcze w inne miejsca. Więc to jest nieprawdopodobna okazja dla młodych ludzi, którzy dzisiaj będą pracowali w renomowanych firmach przy najnowocześniejszych technologiach. Amerykańska firma technologiczna wybuduje w Polsce zakład integracji i testowania półprzewodników. Fabryka ma powstać w gminie Miękinia, niedaleko Wrocławia. Podczas kolejnej sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi padną kolejne propozycje programowe, zapowiada szef Rządowego Centrum Analiz Norbert Maliszewski. W radiowej jedynce zaznaczył, że konwencja jest częścią budowania programu wyborczego. Konwencja jest elementem budowania programu, więc będą konkrety, natomiast pamiętajmy, że to jest jeden z elementów tego programu, tak? Czyli będzie kontynuacja. Ja nie jestem zwolennikiem budowania takich ogromnych oczekiwań, no bo wiadomo, że jak są ogromne oczekiwania, no to wówczas nawet wartościowe rzeczy nie są postrzegane jako właśnie istotne, więc będzie to ważny element budowania programu. Na poprzedniej konwencji PiS w maju w Warszawie partia rządząca zapowiedziała podniesienie świadczenia Rodzina 500+ do 800 zł. W Cieszynie rozpoczyna się właśnie premierowy pokaz filmu Najważniejsza jest wolność w reżyserii Romana Anusiewicza. Jego bohaterem jest Richard Pipes. To urodzony w Cieszynie profesor Harvardu, uznany historyk, sowietolog i doradca amerykańskiego prezydenta Ronalda Reagana. A to był wielki, a zarazem niezwykle skromny człowiek, mówi starosta cieszyński Mieczysław Szczurek, który gościł profesora jako burmistrz Cieszyna. Film o człowieku mądrym, rozsądnym, wielkim, wspaniale wykształconym, ale przede wszystkim pochodzącym z Cieszyna. Zapamiętałem go jako człowieka, który mimo, że zjeździł cały świat, zachowywał się w sposób taki, powiedziałbym, bardzo naturalny, bardzo prosty, po naszemu, że był takim zwykłym naszym tutaj człowiekiem z Tela. Premierze towarzyszy promocja polsko-angielskiej publikacji o profesorze Miasto rodzinne w stulecie urodzin Richarda Pipesa. W warmińsko-mazurskim szkolą się kolejni terytorialsi. Ochotnicy rozpoczęli szkolenie w 42. Batalionie Lekkiej Piechoty w Morągu, mówi kapral Sabina Mazurek z 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Na szkolenie podstawowe powołano 61 kandydatów z regionu Warmii i Mazur, którzy w życiu cywilnym wykonują różne zawody. Na ponad dwutygodniowym szkoleniu ochotnicy zmagać się będą na placu ćwiczeń taktycznych i strzelnicy pod okiem doświadczonych instruktorów. Oprócz wiedzy i umiejętności taktycznych, topograficznych i strzeleckich, przyszłych żołnierzy czekają ćwiczenia z musztry i zajęcia ze znajomości regulaminów. Szkolenie podstawowe zakończy się sprawdzianem wiedzy i żołnierskich umiejętności. Zwieńczeniem będzie przysięga wojskowa 1 lipca. Ochotnicy zasilą bataliony w Morągu oraz Olsztynie, Braniewie, Giżycku i Jełku. To był serwis Trójki.

Run, Run, Run, czyli grupa One Republic. 16 minut po godzinie 11, trójka przed południem, nie trzeba będzie u nas nigdzie biegać. Raczej będziemy jeździć. W tej godzinie bowiem, proszę Państwa, będą autobusy, będą tramwaje. Zaczniemy od tych drugich. Trójkowy punkt techniczny. Paweł Turski. Dzień dobry. Dziś zapraszam Państwa na tory i na te tory nie wybierzemy się bez powodu. Obchodzimy bowiem w tym tygodniu związaną z transportem okrągłą rocznicę. 150 lat temu uruchomiono drugą na ziemiach polskich linię tramwajową, o czym dumnie informują takie oto komunikaty w gdańskim Taborze. Co to? Gdzie to? Pierwszy tramwaj konny na ulicach Gdańska. Dzisiaj? Nie dzisiaj. Pierwszy tramwaj w Gdańsku ruszył w czerwcu 1873 roku. A konkretniej to 22 czerwca. Wtedy to w Gdańsku tramwaje konne, o elektrycznych jeszcze nikt wtedy nie śnił, rozpoczęły regularne kursy na trasie Targ Esienny-Oliwa. Trasa mierzyła 9 km 300 metrów. Do obsługi linii sprowadzono 18 wagonów piętrowych z Hamburga oraz zakupiono 25 wagonów jednopoziomowych. Były to krótkie wagony o długości około 7-8 metrów. Ciągnięte przez jednego bądź dwa konie. Dwa konie ciągnęły wagony, które były wagonami piętrowymi. W miejscach o największym pochyleniu terenu, na przykład we Wrzeszczu od ulicy Miszewskiego w górę, dosprzęgano trzeciego konia, który wspomagał pokonywać największe stawki. Opowiada gdański motorniczy Cezary Kamiński. Co trzeba jeszcze koniecznie dodać, to fakt, że jeden z tych kupionych w 1873 roku jednopoziomowych wagonów po dziś dzień można podziwiać w najstarszej na terenie współczesnego Gdańska czynnej zajezdni, zajezdni Nowy Port. O obecnym Taborze, jak i tym historycznym, mówi Daniel Gierdziejewski, kierownik zajezdni Nowy Port. W zajezdni Nowy Port stacjonuje 50 wozów typu N8C, tabor techniczny oraz tramwaje zabytkowe. Wśród nich tramwaj konny z 1873 roku. Jest to drugi najstarszy tramwaj tego typu w Europie. Tramwaje konne miały się i miałyby się pewnie dobrze, gdyby nie nieuchronna elektryfikacja. W 1896 roku jako pierwsze zelektryfikowano trasy na Orunie oraz na Siedlce i do końca XIX wieku wszystkie trasy już były obsługiwane tramwajami elektrycznymi. I do dziś gdańskie trasy obsługiwane są tylko tramwajami elektrycznymi. Większość z nich, tak jak i przed II wojną światową, gdy istniało wolne miasto Gdańsk, nocuje w oddanej do użytku w 1935 roku zajezdni Wrzeszcz, mówi Grzegorz Trzeciak, kierownik Wydziału Ruchu Tramwajowego. W chwili obecnej znajduje się w niej około 90 tramwajów. Codziennie w dni powszednie na miasto Gdańsk wyjeżdża około 113 tramwajów, z tego 75 zajezdni Wrzeszcz. Pewne rzeczy na przestrzeni lat się nie zmieniają. Ciekawostką samą w sobie jest chociażby to, że od 1935 roku w Gdańsku nie wybudowano żadnej nowej zajezdni. Na szczęście nowe odcinki tras budowano. Od tego roku gdańszczanie chociażby mogą się cieszyć z trasy po Nowej Warszawskiej. Cieszyć się także będzie można i w ten weekend. W sobotę od 11 do 16 w Amber Expo odbędzie się bowiem festyn rodzinny z okazji 150-lecia tramwajów w Gdańsku w programie m.in. przejażdżki autobusami, gry i zabawy z nagrodami, występy artystyczne, animacje czy dmuchane atrakcje. Ujrzeć też będzie można na ulicach Gdańska historyczne wagony m.in. Bergmana z 1927 roku oraz unikatowy wagon serii TW-269 w Gdańsku zwany Ringiem od ulicy, którą obsługiwał. Do usłyszenia za tydzień, Paweł Turski. Trójkowy punkt techniczny.

To pierwsze takie odkrycie składnika niezbędnego do rozwoju organizmów poza Ziemią w historii. Wyjątkowy element niezbędny do powstania życia na Ziemi został odnaleziony na Enceladusie. Na tym księżycu Saturna znajduje się ukryty pod grubą warstwą lodu ocean. Ten lodowy księżyc znany jest z gejzerów, które wybuchają tam od czasu do czasu z wodą spod powierzchniowego oceanu. Sonda wiele razy przelatywała przez takie gejzery i miała okazję zebrać odpowiednie informacje. Tym sposobem udało się zebrać dane o obecnych wewnątrz składnikach i odnaleźć właśnie wspomniany fosfor. Świadczy to o tym, że kosmiczny ocean zawiera wszystkie składniki potrzebne do życia. Bez fosforu nie ma bowiem DNA. Jest to według naszej obecnej wiedzy składnik niezbędny do powstania wszelkiego życia na Ziemi. W kosmosie dokonywano już odkryć różnych istotnych pierwiastków, które są potrzebne do życia, jednak nigdy nie natrafiono na element kluczowy, czyli na właśnie fosfor. Badacze zgodnie twierdzą, że istnienie życia na Enceladusie jest kwestią otwartą, jednak wszystkie składniki potrzebne do jego ukształtowania są tam obecne. Naukowcy podkreślają, że istnienie tych elementów to nie wszystko. Dokładniejsze zbadanie oceanu na Enceladusie i uzyskanie pewnych informacji, czy pod skutą lodem powierzchnią tętni życie, będzie możliwe dopiero po wysłaniu misji, która wyląduje na wspomnianym księżycu Saturna na Enceladusie. No a to raczej nieprędko. Till nothing else remains.

Trójce przed południem. Za 22,5 minuty godzina 12. Proszę Państwa, obiecałem Państwu, że w tej godzinie będą autobusy, będą tramwaje. Tramwaje już były, no to teraz autobusy. A zwłaszcza jeden konkretny. Taki, który rusza, jedzie i to bez kierowcy. I jest polski. Pierwszy polski autobus autonomiczny wyjedzie i weźmie udział w testach. BLIS, bo o nim mowa, to projekt gliwickich speców od technologii. Ma być odpowiedzią na brak kierowców, na wykluczenie komunikacyjne, ale nas interesuje, jak działa i czy wymaga nadzoru ludzkiego. I o tym Kuba Witkowski. Ty to widzisz, ale numer. Samochody autonomiczne już jeżdżą, o czym przekonał się choćby influencer Kuba Klawiter. No co, wsiadamy chyba, nie? Zapraszam do środka. Pani przodem. No i co, to chyba jest czas, żeby start the ride. To taksówka bez kierowcy, jeżdżąca w Phoenix w USA. Można ją od tak zamówić przez aplikację. Ale w Europie dopiero trwają przymiarki do takich rozwiązań, także w formie transportu zbiorowego. Właśnie ruszają testy pierwszego polskiego autobusu bez kierowcy. Co to oznacza? Gliwickie BLIS to projekt budowy nie tylko autonomicznego minibusa, ale i całej usługi, bo w tym projekcie człowiek i tak będzie potrzebny. My celujemy w poziom czwarty autonomii, czyli autonomia jest przygotowana na część scenariuszy, a część scenariuszy pokrywamy operatorem zdalnym. Mówi Łukasz Wójcik, dyrektor do spraw technologii w BLIS. Wypowiedź dla portalu Gliwice 24. Dzięki temu mamy płynność rozwoju sytuacji. Każda sytuacja jest obsłużona albo przez autonomię, albo przez operatora zdalnego. Dzięki czemu już dzisiaj możemy korzystać z pewnych korzyści ekonomicznych. Bo jeden operator będzie w stanie obsłużyć kilka autobusów na raz. W centrum zarządzania operator będzie kontrolował, koordynował 10 pojazdów jeżdżących autonomicznie. I tutaj ta wartość pochodzi z naszych analiz, gdzie wzięliśmy pod uwagę zarówno percepcję człowieka, to ile jest w stanie przetworzyć informacji w danej chwili, jak i częstotliwość zakładaną występowania zdarzeń niepożądanych. Ten operator może być w pojeździe, może być na zewnątrz, ale on włącza się tylko wtedy, kiedy jest potrzeba i interwencji. Wyjaśnia profesor Marcin Ślęzak, szef Instytutu Transportu Samochodowego. Albo pojawił się błąd, albo pojawił się problem. Coś nie zadziałało tak, jak być powinno. Co ważne, na początku testów autobus nie będzie się całkowicie rozpędzał. W pierwszym etapie ta prędkość zakładana maksymalna to 25 km na godzinę z powodów bezpieczeństwa. Prędkość docelowa to prędkość 50 km na godzinę. Autobus i cała oferta ma być skierowana do samorządów, które chcą taniej uruchamiać transport publiczny. To jest załatwienie pierwszej podstawowej rzeczy. Po pierwsze obniżenie kosztów, no bo siłą rzeczy nie musimy mieć, nie wiem, 10 kierowców, wystarczy jeden operator. Po drugie, deficytu w ogóle kierowców w pojazdach. Swoją drogą ciekawe, czy kiedyś w ogóle uda się przejść na piąty poziom w autonomii, czyli taki, który nie wymaga żadnej obecności czy nadzoru człowieka. Być może tego piątego nigdy do końca nie osiągniemy. Przykład samoloty, które mogą latać, startować i lądować autonomicznie, a jednak piloci są na pokładzie, tak? I trudno byłoby namówić pasażerów, żeby wsiedli do samolotów, gdzie za kokpitem nie ma ludzi, tak? Więc ta bariera między czwórką a piątką może być wbrew pozorom dosyć trudna psychologicznie do pokonania. Coś w tym jest. W taksówkach, o których Państwu opowiadałem na początku, też, choć zdalnie, czuwa człowiek i jak przyjdzie co do czego, można liczyć na jego wsparcie. Hi, this is Ivy from AMA Rider Support. I'm just calling to remind you, you must wear your seatbelt properly while riding with Waymo. Ciekawe, czy autorzy projektu przewidują też automatycznego kontrolera w pakiecie. Kontrolera biletów, rzecz jasna. No ale to już zupełnie inny i chyba prostszy temat. Kuba Witkowski zajął się tym tematem. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. You've been running around, running around, running around, throwing that dirt all on my name. 'Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every party in LA. 'Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Oh. And now I'm all up on you, what you expect. But you're not coming home with me tonight. You just want attention. Trójka przed południem, jeszcze 11 minut i będzie 12. Na deser, proszę Państwa, mam najzdrowszy owoc świata. Rośnie właśnie w Polsce. Rokitnik, zwany również cytryną północy, a ściślej jego orzeźwiający kwaskowy owoc, kryje w sobie aż 190 substancji bioaktywnych, które przynoszą korzyści zarówno dla zdrowia, jak i dla urody. Rokitnik zawiera nawet 10-krotnie więcej witaminy C niż cytryna. Jest bogaty m.in. w witaminy E, A, K i B oraz żelazo, miedź, mangan i selen, wiele innych. Jego regularne spożywanie może przyczynić się do poprawy odporności, wspomaga zdrowie serca, układu krążenia oraz wpływa korzystnie na pracę układu trawiennego. Dzięki dużej zawartości błonnika pomaga w utrzymaniu prawidłowej pracy jelit, a tym samym wspomaga proces odchudzania. Można powiedzieć, że to owoc uniwersalny, który sprawdza się zarówno w daniach słodkich, słodkich, jak i wytrawnych. Można go dodawać do koktajli, owsianek, sałatek, deserów, sosów do mięs. Jest też doskonałym dodatkiem do herbaty, a smakosze doceniają również przetwory z rokitnika, dżemy, nalewki i syropy. Ale rokitnik jest również składnikiem kosmetycznym. Olej z rokitnika nawilża, regeneruje i chroni skórę, spłyca także drobne zmarszczki oraz poprawia koloryt cery. Rokitnik jest również stosowany w kosmetykach do włosów. Regeneruje je, nadaje im blasku i sprężystości. Krzewy rokitnika rosną w Polsce. Można je spotkać w Pieninach i nad Bałtykiem. I tu dobre wiadomości się jakby kończą, bo rokitnik znajduje się pod ochroną, co oznacza, no, że co prawda tylko pod częściową ochroną, ale jego owoców zbierać nie można. Tam, gdzie rokitnik rośnie dziko. Jest za to dostępnych wiele gotowych produktów, ale można też sobie wyhodować i mieć na zdrowie. Idę poszukać. Witold Lazar, do jutra do 9:00. To była Trójka przed południem, a południe już za 9 minut. Program Trzeci Polskiego Radia. There wasn't much I used to need. A smile would blow a summer breeze through my heart.